زید فاعل لے فاعل تو شہر زید فاعل لے ندی سنتی کی تو فاعل ما صدق علی ایک یو دا دے نہ نثار دا دے یو فرد دا دے مت تخذو مولیا شیخ صاحب ترجمہ کولا رحمہ اللہ تعالی یو مولا تما دعوت ورکو میں ترجمے لڑاشا تو قرآن سے کولو لڑشا پنج پیر تلاشا اگر خا اگر تلاشم اگر چوئی لو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر زبا خود تنوی تلے پا غیب پیدین زبا خود تنوی تلے یہ دا ترجمہ چکی تحریف چکی اگر مولا لڑاشم نو ما بھی نی پیگی کنا داغی ترجمہ نکی اگر داغی مقصد وی حاصل وی بغیب و پیدے نما بزا اللہ فائدی دیری جمع کری وی او مقدس و دی مثالی لکھو لکھو خود کی کہ دو پوئے چی زمان تر شہید کی گی زبا زخمی کی گم زمان صحابہ و شہیدان کی گی زبا خود لانے تیرے لو کنتو اعلم الغیب دا غیب یو فرد آغاو او بیاد آگی اگا نتیجہ داوا چی زبا خود تنے تیرے نتا پی پی گی نا تحریف کی تحریف قبالی چی امداد اسی کی ترجمہ دیتا کم ترجمہ خونو کم ترجمہ بانے خوبا پوئے گی نزے غلن مطلب ہوئے متخذوہ مولیاء نبے کڑے دو دوستان مرگتیا بے سر نکولے نو سوک دیوے اچھ مرگتیا بے سر کلی نو پیدی پوکن نبے نیولے بوش زال پلار اغب یار کڑے نوے اب دوست کڑے نوے پیرنگیان یہودیان بے نوے دوستان کڑی خدودو ایمان دا اللہ پا کتاب نشتے نہیں منی متخذوهم لو کانو یؤمنون باللہ متخذوهم اولیاء کپا اللہ ایمان و قرآن ایمان دلے نبی وکڑے یاران سمت لفظو دو آغا یاران کری دی ولیکن اتخذوهم اولیاء فلیسو بمؤمنین باللہ ولا بالنبی ولا بما انزل الیہ اگر پاکستان دو اگر دوستان کری دی نو چی دوستان کری دی نو دمخ کی نتیج گا نتیجہ را دی اتخذوهم اولیاء اگر از اللہ دوستان کری آرانی کا لو کانو یؤمنون باللہ ندی مقابل ہوا لو کانو یؤمنون باللہ لاتخذوا الطالبان اولیاء کہ دو پا اللہ ایمان میں پا پیغمبر ایمان میں پا قرآن ایمان میں نو طالبان و طالبان و حکومت بیار کرو دوستان کری گئی خود دو آقا دوستان نکر متخذوه مولیاء فلیسو بمؤمنین باللہ ولا بکتابی نی اللہ من اللہ نو نی پیغمبر من اللہ نو قرآن من اللہ یہ بھی امن دے من اللہ اسی لگیا دی ایمانداری و ایماندارو اسلام زمانگا دین دے تو کم اسلام زوتا جستا دین دے متخذوهم اولیاء لیکن انداز تیم دیر دے دون دیو تن کی دی دین دا اللہ نا دیر پخکارا دی دین دیو تن کی اخکارا دے کفر خبری پکیتا کئی متخذوهم اولیاء جمہور دا چرتا پا قرآن کی دیزے پوری خوش صلق بیان سرور سن کی گی دا بو نئی نئی کی جمہور یا جمہوریت چرتا پا حق ماندر آگل نئی جمہور و جمہوریت ہمیشہ پا باطل ہمیشہ پا ناحقا ہمیشہ پا ناروا بانتلے اقلیت پا خیریت راضی اقلیت پا حق باندی راضی یقیناً مول بڑیر دادونا اداواتاً تقسیم دی کتابیانو سب کی خشتے اگر قلیل کیو تولے کی یقیناً مول بستخ زیاد تدخل کنا پا دشمنے کی ایمان والا سر یہود والذین اشرکوا مشرکان اندوان مشرکان عام دی کنا خوش چی منگینو تاریخ پرانا کی یهود او هنود دوانا دا سیدی لکا دی یو پلار دو حرامزاد بچی جی دی یو پلار نا دو حرامزاد پیدا شوی جی پا هر مسئلہ کی اتفاق دی دل تکی سر اتفاق دی دی یهودو دی اندوستان سرا پا خلاف دی مسلمانانو دی پاکستان دی اپا خلاف دا وستی شیع علاقو دا روس سرا او آغا طرف تا در یا پار دا اندوان اتفاق تا دا یهود سرا پا خلاف دا عرب ریاستونو او دا مسلمان او دا میند کی چکم پاتی دا جراغان چی غنی چی دی بوش و امریکا و پیرنگان دا دو سرا مرگی دی کہ پدے خوا باندھی چی دے طرف تشی نو دو امدوان مر گری دی اسرائیل پڑا لگی کپ آخوا مر گری سی دی اسرائیل مر گری دی امدوان طرف داری کی پا عرب کی پارا فکیش دوارا یو شیر دو بائی ذکر قرآن دازی کر کر وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَقْرَبَ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَ النَّاسِ يَقِينًا مُوَيَّتَ نِزْدِئَ أَقْرَبَهُمْ نِزْدِئَ دُونَ فَدُوسْتَي كِي إِيمَانُ وَالَوْ تَالَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَ آغَوْ كِي وَيْلُوا مُنْغَ پِرَنْ يَانِوْ قَالُوا آغَ وَقِّي تُوَيْلُوْ مَا وَيْلُوْ كَنَا دِ يَهُودُنَا بِيْدَتُوْ كَسَارُنَا نَجِي مُسَلْمَانَ شِي پِرَنْجِيَانْ گَنْشِي مُسَلْمَانَ شِي او دِ پِرَنْجِيَانُ حُكُومَتْ دَ اسلام را اور حکومت مسلمان شو بس مسلمان شہ ہما افریقہ کی اور شنتنور کی ندو پنسبت داغونی دی دی خدائی دے چاوی دی چاہ وقت کا نو پنسبت د یہودو دشمنی د پیرنگیان پر ظاہر کا مدا دا ظاہر تک پہ کہتے یار ساتھی دادا میں دونوں باتیں پر ظاہر کا مدا بختان وئی د قمقل دوسنا اخیار دشمن خری ذکر دشمنی تزے خوپی جی نہیں کہنا سپ مقوانی گزار کری نہ د قمقل دوسنا رسود مندی یہود قمقل دشمنان دی پیرنگیان اخیار دشمنان دی یہود ڈاگ پر ڈاگ بانی ہوئی اکئی میدان تدانگی پیرنگیان میں ورائے جدار من ورائے جو دور دو دیوالو نشاتا منصوبی دو جوڑی امخت پکار مسلمان کی منصوبہ دو جوڑی مخت پکار ملا کئی مخت پکار پیر کئی منصوبی داغو جوڑی دی مخت پکار قومی و صوبائی ممبران کے سینٹاران کئی کرونا پیغو کئی انجیوز دو سورو کڑے دی ممبران انجیوز بیئی سینیٹران انجیوز بھی صوبائی ممبران قومی اسمبلی ممبران بھی نو شاہ بانی آگا دی او مخیطا کرے بل سوک دی لکا پہ عراق کی فوج چلے گرے ہو نو پہ شاہ امریکا ہو او مخیطا پاکستانی ہو مخیطا عربان ہو مخیطا پاکستانیان ہو ناغا او دشمنی کئی ہو پہ خیار تو بھی کئی دو دشمنی کئی اپا سرگند او پڑا گوان دی کئی ذکر تا شد الناس پیری دی دانی چگنی پیرنگیان داغو نخ دی بدتر دی او پا کارا گزارا کئی او نر سرکار کئی آخر کئی نر دی شدی پڑا گنی دی علم بوش یاسر عرفات و در مرگ نلدی کو اکلی ریشن داغا در مرگ خبر کو وج نگی لدی کئی پا کارا نی دی لگیا داغا عراقی پڑا گا مانے ختم کو نو دو پخکارا کے اگر پچال وار بارے کے غالت اوزر معذرت بوری پا دی معنی ذکر کردی دا پا صوف دا دیبانی چشتے دو دونا منوم زنی تنسی اقلیت تیسی تینا طلبگار دا حق دین قصصت شیع من طلبتو ہو تیسی تین طلبگار دا حق دین سن سر اغبت پا کے تشتے رسول پا کشتے نو طلب دا حق دین خبری تا وگی دی و روح با ننشتے پدو کی ملنگان تارکین دی دنیا دنیا یا ندا اثرہ صرف دا اللہ رضا اثرہ کرے رب کشتے و انہم لا استقبرون دوزان لئی نگانی دا اور ادلون دا حق و کلچی و روزا آتا ایتوپیا تیلی گلو افریقی تا اجازہ ورکر رسول اللہ علیہ وسلم بیلار شای از ہما دا غمل بادشاہو مسلمانان چلار دین بے خپل کاؤ زال بھائی تو گزارے پارا تو مزدوری کھولا دغل تک یہ دیشی نو دو ٹولو کھولو جعفر رضی اللہ تعالیٰ نو کھولا مرتا کلے اعتزم مشر دمکی نا خلق لار جرگا بادشاہ سر تعلقات و روابط و مخی سیاسی او ڈالی ام یوڑلی مولیان ولا قاضیان ولا مفتیان ولا حاکمان ولا بادشاہ نو ڈالی داغو باوی رنگ کریو سرمنی اونان دا اونانو جور کری سامانونا دا بے اوڑا دا ڈالی طول روڑ که مولیانو تا دا خبر او کلا چه منگ پی او درخار عرض را گریو دیکی بزنون مرگرچا که ویسا زمنگ کسان راغلی او سڑے پیدا شیر او اغای دی دین ناولی دی نو اغرا تختیدلی استاد ملک تراغلی دی وسو تخریبگار دی سیبه دلتا دا تخریب جوائی زمنگ تا سر دوستی دا نمنگ تا پوو چه دا دا موساد جنتان دی او دا دا رای جنتان دی وی بچی موساد را و قرآن که نو نو دا زی مثال خیم کنا فسادیان دی دا شدگرد دی ملکی دی نقصان جوڑه و تا تا انقلاب را ولی داخل ازمونگ تا سر دوستی دا نو سباب و منگ نگیره که چه گور استاسو کسانو نو منگ دی خبرو اداد تویو چه عرص چی دی خو منگ ازان سر بوزو چه ستا ملکی نپاک شی تی جازاو که امرو که تاسو با دی که زمونگ سر مرگرتیا که بلکل بادشاہ سے مخامخ شو عمرو بن العاص کا پھر داغا نہایت اخیار داہیت من دہات العرب دیر جات چلولی سیاسی اخیار تدبیر ساز دا عرب دو اخیاران اخیار دے یو دے یو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو اسلام کی جاہلیت کی نور مو بادشاہ تچدو مخشو خبر اکڑا قاضیان اٹھول سیبدا خوڑے دا انصاف خبر کر رہا دے خلقو دا دوستی زمنگا اتباری دوستی زمن سر دو یقیناً وفادار دے دوستان زمن خیر خواہان دے لکا پاکستانیان چی ہوئی امریکہ زمنگا کلکا دوست دا کلکا وفادار دوست دا اتباری اعتمادی دوست دا زمنگا نو دے دوستی منگا چرت دا تاریخ پا یو دور کی نشو پریخ ہوئے میں پھر رچے داغ سے زمانے سواری اغوم دا خبر ہو کوئی بد کوئی نہیں دی بادشاہ سو چکو کہ زمان ملک تراغل دی ذت خبر نیم چی دو تکو رواری نو اول چی داغو حالت معلوم کو نالو بس خبر کم کنا چی دو تم چی بے اغو راو گوختو وارن جاری شو بس راوی غواری اللہ اصحابانوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا منگ باندی دا دین بلے لے سخت پا دی ملکی نورا غیر لکدا کی روان لانا چو خدا دے دے ترالو او دل تکی منگ خلق پا قرارن دے جیسی چل برا سرکی وجنی باو کس بکی نو دو شوراو پرا تچل بکو اتفاق پا دے ہو شو آر سچی مخیل را دی خو رشتیا با ویو او رشتیا با کو درو با بکیتانی چلو البنکو وکیل کر خپل طرف ذمہ وار د خبرو جعفر امیرو ما کو وای گو خدای لار استقبالیه کی کیناست عمرو بن العاص و ملگری تلی بادشاہ بر زغوی پیشی بکی را جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ناس نو سرو بیو جدا بز تو انتظار کوم نو د دبار نہ چا کرا الا ان حزب اللہ هم الحاضرون اے دلباریانو آورے دا اللہ ڈلی والا راغلی آزیر دی بادشاہ او بگنی چی دا سے چلو سو دا اللہ سے انقلاب را رہے وی چھ چل لے سوگ دی سیبوی تا چی غوخ دی دی آغا کس راغلی دا غونو ما اندہ وی رائے والی را دن نکے جعفر سے بی دن نکو مرگری سوری دی تو داغین روس توی عمر بن العاص دا غا مرگری دن نکو او بیائی تا پوسونا سورو کرو تپوسونو کی یو تپوس داو مکو چه تاسو زی عیسیٰ علیہ السلام و سلام پا بارکت سو ہے ذکر دو تویرو زی عیسیٰ علیہ السلام بیزتی کئی از مریم بیزتی کئی سیبستا دین نمانی ویداغ بارکت تاسو سو ہے جعفر سے بیوی زب ازدان نسوی ہم او زمان پیغمبر تا اسو سورت را غل لے چه در سورت نو سورت مریم دے کافا یا عین صاد ذکر و رحمت ربکا عبدہ زکریہ اور بیاد حضرت مریم واقعہ فتخذ من دونی محجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا دائی ذکر کا دیر تورسے ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اللہ لا بچے نشتے پاک دے اللہ دا بچینا دا بادشاہ دا سرگنو وخی بے دے دا عالمانو دا سرگونا وخی بایدی اکبر سالمانو او جلد باستاده که اوچد که دا قرآن چی سویری دی او زمون کتابونو که چی سویری دی سید عیسی علیه السلام پا بارا که دا قرآن و دا غیب همین که دیو اختیر دکی مرا پرخ میشه بلکل سویری دی شیل حکم اوکو عمرو بن العاص دا غد ملگرو بارا که ویدو چی سسیزون را ولدی حدیه دالی دا ڈالے نو دا رشوتو دولا واپس کئے مال ملک نو زئی شرمی دلی وقت ڈالے تو واپس کئی جعفر سے داغ مل کرو تی تکلیف سے تشتے دے مل کے نہ اعلان کو قانون جو کو قانون حفاظت تو صحابو عظمت تو صحابو اولن قانون چپ غیر ملکون کی قومون کی جو شعر افریقا کی دا سامد اکڑے نہ جوڑ سے اول اول پو دنیا باندھی پاکستان کی دا قانون پاس کرو اور دا سنتا عصمت دان دیا قانونی پاس کرو آگ قانون ختم ہوئی وہ خزی را پاسی دلی ودا ختم کری نور خلق را پاسی دلی ودا ختم کی دباؤ دے پہ ادے ختم پارا پیرنگیان دا صحابان بے ادبی پاکستان کی کئی اور پیغمبران بھی دی دی کی جو پمون کو پیسہ نہیں چھ کولے دو کنا نہ چری چھ کولے نو قانون کو معطل چھ بات نہیں عمل پی نشتی پدی خبر عمل نشے صحابہ و عظمت باندھی جے پدا و قانونی سزا ور کولے کی ہو کاغذ کی لکھ دے لکھے سے کوشش دے سورہ کی دلی کلم ختم او بیا دی سپا بندی نے سے تیرا دی اولنے سلے چ عظمت تو صحابہ اعلان کرے دے او پاگے سزا وے لدا اذابو فانتم سوم زیوے تاسو زماول کی بالکل آزاد ہے اس قید و بند پتا سنشتے من سبکم غرما چاچے ساسو بے دبی اکڑا نو جرم با پیلا گولے سی اور جرم بستا سی وے یہ او روپے پورا دے وے نا یہ دو روپے جرم بے پی او دا بستا سی تاسو لے بدل کولے کی من سبکم غرما اولنے قانون دو دنیا پا مخ باندی از ہمہ جاری کرے رہے پا عظمت تا صحابو رضی اللہ تعالی عنہم باندی نو داغل تکی دو پاس جو داغی ذکر کی قرآن دا داغ بزرگانو تذکرہ کرے دا کلچی واردو آتو کرا لگلیشوی پیغمبر اللہ تا مریم وارو صورت مریم وینی بات سرگی رو اعیونا هم سرگی تفیزو کی روانی دی بیگی منت دم ایدو خودو جنا سرگی بیگی یعنی گولے تبا چو گولے او چاو دی پکار داوا دا ویلو طریقہ دا سوا ترا اعیونا هم تفیزو دمان اینی بات سرگی دو چی وو خبایی وی سرگی دو خودو لاتا بیگی یعنی دمرا جاری چی تبا چی سرگو گولے چوید رنگ را اثر پہ جمعہ کرے رہے تو سرور داگے کہ اوپے جن دو حق عیسیٰ علیہ السلام پہ بارا کی دوائی رب زمانگا منگ ایمان راوڑ ربنا اے رب زمانگا آمننا منگ ایمان راوڑ خبر ندے انشادا ایمان راوڑ منگا اللہ نولی کت منگا ما شاہدین سرد گواہی کون کنا پہ حق باندی ما شاہدین عبداللہ ابن عباس ہوئی سورت آل عمران کی میں ہوئی ہوئی مع امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مع محمد و امتی ابن جریر وی غرائب القرآن وی نور عالمان وی فاکتبنا مع شاہدین افیر توصل اللہ منگی ایمان ناولن زمگا دی ایمان پا برکت اگر کاملونا عمر رئی تمنگا من الشاہدین داخلی پیغمبر دا امت پر حساب کا چی منگا ام بیا قیامت کی دا گواہی دا پار رائی او دے کیو سرا لوئی مقام دے کہنا شہادت کبرا پر طول امتون گواہی دا اللہ دے مقام کی منگ دا غصر شریک کا یا شریکان کا ایمان ہم سے اور اس سے منگ لچ ایمان نانونو پا اللہ بانے و پاگی چراغل لے منگ تاک تمکو چی دن نکی رفض منگا سر دا قوم نیکانونا نورکڑی و اللہ دولا بی ما قالو پسو دا کی دید دو قول یوازی دا خلی ندے برے بی ما قالو مانا بی ما اعتقدو و اقالو تصور دا آغا پاکی عقیدی چپا خلوی ویلی وا سرگن نکری وا تش قول ماوی حجت ندی کرانیه وی صرف قول لا الہ الا اللہ ایمان دے اگر کردی پا مطلب نہ پڑے گی نہ دین لرزی اگر کردی پا خلاف آنے عمل امکائی وہ چلا الہ الا اللہ ہوئی دے مومن دے ہوئی محمد ابن کرام ایرانے دے کنا نیچی ایرانے دے نو خام خواب تو غول غلطی کنا ایرانی دا خبر اپرلا خراسانے وہی دے کلینے وائل دا منجدی اگر کپا مطلب نتے گی یا اگر کد مطلب خلاف ملی گئے وہ کلمہ وائی نخلاصے گی دا عقیدہ دی زمانی دا ہر اسلام دا دعویدار دا او دا مولیانو پکیم دا ہر سن آروا چکائی کچھ کلمہ وائی دے کافر نے تا سو تشدد کوائی تو چل کوائی تشدد کوائی وہ کافر وائی تا یا کافر دے دا کا تشددی نو دا تشدد زمین گی ایمان دے ایمان چی کافر تبا کافر و مشرق تب مشرق و مبتدی تب مبتدی و ان اکثر کم فاسقون دی صورت کی مشکل ہو سکا نا دا کو زمین گی ایمان دے اکثر کم فاسقون بیجینے چتاس تا بیجینے و نویو نو بیا بزن تا بیجینے و کنا پا عقیده که دا حق و دا باطل من که واسطه نیسته دا خو یو شده یو بینو بل بنی با ان اکثر کم فاسقون دلتا ام دا ذکر کنا ایمان ولی نراؤو فاصابهم اللہ بما قالو فصوب داری چی ویلیو دو خود قول نمراد بیادی سرح بقرہ کی میلیو قالو انا للہ لیسا المراد بالقول او القول المنطقیو تش دخل خبر امن دا مراد بلکی اہوا اذا کان معاہو اعتقاد قلب چی دزراتی دو سرائی دزرات اخلاص ہوئی دو مجرد کلمہ گفتن کافی نیست اخون درویزہ پر کتاب کی لکھی مجرد کلمہ گفتن کافی نیست صرف دا سکی ویل دا ایمان دا پارا کافی نیست سوچے پہ مطلب نہیں پی گئے پاکی جاتی دے تم نہیں جو کر نو دا خرق جنتون اللہ ورکی لانتین نیرون روان امیشہ ذالک جزاء المحسنین تقویب ذکر کا جہنم لبزی نہ سبقون ختم شو لسم سبق او پاگا لسم سبق کے بیا مسائل لحر و حرمت لکدا اول راک لی او سرال داغی توابیت ایماندارو مباندوائی زانتا پا مباندوائی پاکا غصت چا اللہ روا کری دی زیادہ مکوار پسند دا اول بانی دا اللہ دا جا روا کرو یقینن اللہ امینن کی زیادی کہ ان کو سرا تجاوز المرء ما لہو الى ما لیس لہو فی کل فین اعتداست ہوئی تجاوز المرء ما لہو الى ما لیس لہو فی کل فین عرض کی تھی چکم دل اللہ حق در کرے دے داغین آور تاغست چا اللہ حق نہیں در کرے اللہ حق در کرے چا زما داو منا تو تیج زنہ منا کل سو رکھو زما داو منا نو دا اللہ منا کری دی پری خودل اعتدا کئی تحریمات دا عبادو دا زان نممنا کوئی چی دا شو قدر شپیلا علا لخن دا تایر تازو وادو کنو پاگی کی غوخ خن دا لکو جنی دوارو لا پا دی روزو کی سفر خن دی سترگی تورو خن دی زیجا رکول خن دی دا شانتا جامی بدلو خن دی سر انزل خن دی دا اولی وائی اعتدا کئی اعتداء نتیجه تا لا حب المعتدین تا زن تحریم که لا تحرمو قرآن آغاز نتی در کری دلاللہ پا شرط دادی چی حلال مباحی اصلا طیب نی پاک غرر که چی سو پیدا کیگی پا شرو که چی سو پیدا کیگی خضرو دا طیب دی حلال دی پاک دی ولی مباح دی اصلا ناروان دی اور دغا مباح دیو سڑی پا قبضہ کی دی اغزال لکڑی دی مثلا ساگی زال لطول کرلی یا غر کی لرگی طول کرلی بل راغے پہ آغے چنو آخلی نو در طیب نیدی کنا در پارا اصلا خدا حلالو خود تملک پہ در غیر راغل لے اوز در طیب نیدی در ناروا دی خوری بینا اپی جیب پردی جواب و طلال خدای پیدا کری دی بی حلال طیب دی دی چا پکی دا دخل نشتا دی اللہ پیدا کری ظالمان پکی دا پردی برخنو عرفی نواز دی غلی غنکو مات کی نو روغن بھی مات کی کی نو نو دو ہوگی میں مات کی نو بل طرف کا بیا بھی اپی جی سے ذل لے دو ہوگی مات کی نو بیا بھی او مات کی کی نو نیو ذل پی مالک را گئے وہی نسو نو دن لے بوتو نو بے اپی جی لے دو گو پی وار کم نو بل بے وار دی کی نو جو گو پا بھائی نو جی بیا بھی رابا سو مسلمان اپی گرے ہو دو روپئے اور کم ہوئے ریتا تھے تو دو زیادہ کو تو دو دو وہ گنما تھے تو دو دو کو کوئی زیادہ کر سکنا دیہ ادا مباہ دے رواج جمع کہتا بڑا کرا الرجی پر جی راؤ لو نکا گر کدا حلال ہوا سلن وہ طیب نہیں دی کہنا پردے ملکیت کرا کر لے پردے قبضہ کرا کر لے اور ظلم کہہ جاتے حلال طیب دو صفتوں دی حلال پہ اعتبار دا اصل یعنی چی مباحی طیب پہ اعتبار دا عمل بانی چی اگا استعمال موافق دا سنت دا پیغمبر علیہ السلام کی دوڑے دی حلال دا نگول حلال لے خوری پاول کی بسم اللہ دی پریخوا طیبیت نو وطا حلال دا طیب ندر خوری نو پا پردی مخ کی خوری نوڑے پردی مستی آگا آگا نا پوٹے را تختائی اوزان تیرا کا جی دنیا طول شریکا دا آگا سر مشترک جی طول شریکا دا طیبا نسوا کل مما یدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خورا کانا چی خوراک دیو قسم دے خورا مکی خورا لا تنظر یا لقمت یا خی خورے خویو مکی بلتنی کر چی دیر آمی خورا نگا سن موڑے وارستا اپا غیر آرامی نسین کول مکا لا تنظر الى لقمت يخي ده بلغ سنكي ما غفل دي ده طيبیت نو وقتا طيب آل راضي چه داغه اتمام پا سنت ده پیغمبر علیه صلی اللہ علیه وسلم ده پیغمبر علیه السلام پا سنت نه تمامه خوراک تناسی حلال ده پاک ده بسم اللہ دی اومو بی خپل مخی خورنوالی مناسب اخلی خو بل خواه تریدو غگی مخی تا تیوی پرو تیغی تا گوری مکے تو سبت لگے دل لے پوٹو لگے دل لے پوٹا کی نو دو طیبیت نہ راو وقر سنت خلاف آ دوار خبری پکار چی حلال بھی اور طیب بھی زیادہ مکوائی واتقوا اللہ ویرگز اللہ نا چتا سوئے پا غمانی ما لرن کی لا یعاخذکم اللہ باللہ بفی ایمانکم تحلیل تحریم دا حلال دا کنزادا پختو کیم داوی آرام دیشوی که خورم دا قسم گنی کنزا گنی بد دیشی ناروا دیشی وی دا خنزیر غوثی دیشی که خورم دا کنزاد یعنی قسم دی چی ماتی نو کفارا با پیرا دی نو دا تحریم مسئلو که کنم میمنه کوای دانتا نو رستو دیمین فا احکام بیانی امطلب سده وہی خورا میں مانا کہ اگر کتاب سے قسم کرے چیز میں نہ خورم وہی خورا چی اللہ روا کری قسم جماعت کیا وہی خورا زاننا تحریم مکوا پیغمبر علیہ السلام پہنے ہوئے لی گبین با نہ خورم وی گبین وہ خورا قد فرض اللہ لکم تحلت آئیمانکم اللہ تعصر دا کنزاگانو دا وطو طریقہ خود اللہ مقرر کرے دا پاگی روان شاہ نمیتی اللہ تعالیٰ در قسم قسم استعمالی کی لغوا غموس مناقضہ دا تقسیم دا فقہ دا عالمان دے دا قرآن پا تقسیم دو دی یو لغوا یو دا غی مقابل کپا دروغا کئی کپا راتن کی کئی و فقہا و در قسم کری لغوا دا قسم ارادہ نیشتے دا خلن کنزا و خطلا عادت تے رواج دے قسم دے قسم دے واللہ باللہ تاللہ تو بگے تو بلتو واللہ سر رٹل گی قسم ہی نگرنی دے بس امخت کردے دے لے عادت تے فدی اللہ دے قسم سزا ندر گئی دے قسم سزا سدا یا دوزخ کتوبون باسی او پا دنیا چولا سزا فدی اللہ نے دے دنیا سزا در کئی او ندر دے جہنم سزا در کئی خوک در کئی نو پا بے حتیاتی بدر کی چی ولی دا اللہ نو بیزے بیزے استعمال آئی بیزے بیزے میں استعمال آئی اغز اللہ مسئلہ دا و کفارتی نیشی اللہ ہوا کی یمین مناقضہ کنزائی خلد سپا کولو یا پا نکولو پا ما یا اسی کی راتنون کی دس با قوم یا دس با نقوم کنزا دی کی خوا د خیر خبر وا کول غختن وای ک قسم مات کا د خیر خبر وا چتا چ کنزا ای خدا نو کنزا دی ما پکا خبر د بی خیرای دا نو کنزا دی محفوظ اور ساتا مے ماتو مطلب ای دا دی. او یمین غموس د ناق قسم کول د درو قسم کول دا غیر سزا لري جاتا نسی اللہ تاسو پغلتے چورو پغرمون تاسو کے لیکن نسی با پاسبانی چی تورنیو کئی کلکونیو کئی تاسو دا قسمونو ابیائی ماتوائی نزد کفارائی خوراک ورکو لسو مسکنان اللہ دا درمیانا آغسنا چی خوراوائی تاسو قوروالا اخبرتا یا جامد لسو تنو جامد کمیسا پرتوگا و اسکرٹ بنین شلوار پکی نیدی جامد کئی یو غرد تادرونم کاسی دا وجود پی پٹی گی عربو کدا سوا یو سادر بے کر دو یا دو سادری دی والی یو دا لنگ زیر ناف او یو دا پاسی مکاسی کمیس پر چوکو اور چو خواقا لاغ نیمت تے خو نیم سواد تے اگر بے او سر تخالی تر کے او سادر سر تر کے نو پورا سواد تے جیرو مسر تو دا خو دیر خدا او کنی نو دا عمر قدر کاسی دا گزار پاگی بندی کی حسرت مساکین اکلا روکی ورکائی نو ٹھیک دا نیم ہوگے غنم یا قیمت نیم ہوگے وس کے یا داغی قیمت وہ گے کجوری یا داغی قیمت دا اور کا خدا با قرآن ہوئی آشرت مساکین روڈے اور کا نلس والا بور کا یو تن لور کو نشرے قرآن عادت لین دینو ہاں دا سکو لسی چھو حکمن لسی یو تن دے مقرر کہہ دے لکا لس والا دی بدل تراجے روڈے بخوری سار راجی روڑی کرو ما خام راجی کرو لس را دیو خواهر لس تن لی روڑی را کسان اگه واقع نه اگه پرونی دیو یا طرف شیر اگه شیر دیو منو ستیماتو دیمون اچه دیو اسین رسی اسمالی فتحو تحریر رقب آیا زادو اللہ مرئی دیر بہتر ادا دل تا ایمان دار تا جتنی شی که کتابی ازاد کن همی کفار پورا شوا امام شادیوی نئی با ایمان دار کفارہ دا قتل کی مومن ویلی دی نو پا کفارہ دا زہار کی کفارہ دا یمین کی بہب مومنی دا علمان و اختلاف دی دا اختلاف منشای دلیل او حکمت دا کفارہ دی نو تو کی وسن رسید مالی کفارہ دا ورکولو نو دی پا زمد دا باندی رنیول دا گرورو جو دی ابن مسعود عبی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہما قول دی او قراءت دی وصیام ثلاثت ایام متتابعات دا ویا پرل پسی نسی اصل پا کفارا کی مالی کفارا دا چی داگی وست نرسی نوال کفارا بسوام دا خلق دا احتیاط نکی نو استاد کی نئی مقتدی کی سیدا قسم میں کرے دے مات مکوی دے روجی انسا ولی روجی انسا فاو پیسیشتے غنمو کرشتے دانیو کرشتے جوار شتے پیسیو سخدی زنانه تو یه دری رو جیونو سا زنانه پا رو جیونو رو دیر سمارا جی باز جو آقا رو جیونو رو تا تیار دا رو جیون ندی مه رو سقشته کاله رو سقشته جامعه رو سقه ده ضرورت نزیاتی پرتی دی چه آقای بانی دا کفاره پورا کی گی آقا باور کی پا مال بانی نخواستی او چه دیدی واسه نرسی دا نرسی رو جو دا دادا کفاره دا قسمون ساسو چه قسمو که ماتی که چه قسمی نی کرے نو کفارہ پی نرازی کنا نو قسمی اوکو نزان با بچ ساتے نزانی بچو نساتے بیدبی اوکرلا حانس رو نو با کفارہ ورکی بچ کے قسمون اقبل لما تولنا دو طریقی دا نمات لما تولنا بچ کولو کنزان مگدا چه سبای بیا ماتای یو خبر دوی مدا چه کنزان دی ایخی دا او بیر دو گناہ دا کار ندا نو بیا او ساتا بچو ساتا بیا مماتاوا خود ما طول طریقی نبی ادا خونه را تحلیل دما حرمه الله بی دینی اتحریم دما حله الله بی دینی ایمان دارو اللہ چه حرام کرده ده غو مانه محرمات دو قسم دی اولا محرمات ذاتن مؤبد محرمات ذاتن موقت دین قسم دی ده محرماتو محرمات دی و ذاتن ندی بی صفتین دی پونسو بی صفتین دی ندی خینزیر ذاتن حرام دی وینا ذاتن حرام دا مؤبد حرام دا اس وقت دا نروا کی بے داغ نے چپر سا پہ بچ گئی یعنی اضطراب جائز نظر نظام محبت دی اور شراب حرام دی کل حرام دی صفت د خمر سر صفت د شراب سر حرام دی وقت پہ دیر تیر شو یا یخنی رالا اد شراب ناگا زگون ختم شو اد شراب ناگا نشہ ختم شو تری والے ختم شو صرف گس پاتے شو وہ صرف کلے سے شراب کی دمال گوا چولا بل سے دوائی دی وا چولا کہ داغے اگر تیزی ختم کرا نشہ ختم کرا تشا سرکا پاتے شو وہ سے استعمال ہو رہے سے دا زل خبر دا چیر تخلیل یہ روا دے او کن دے اختلاف سے دا عالمان پخپل سرکس والا بے شک روا دے تی پس مصنوعی طریقہ سرکا کائے نشہ تینا ختم ہے روا بشیو کو بنشی پاک بشیو کا قصیب پلی کی دا عالمان و قولون اختلاف دا احناف و شوافی و مہدی از دوار دلیلون پخپل دے بانشتے و قرائن دی ندا محرمات دی واغ محرمات کو صفت د خمر کرنی خمر صفت حلال دی محرمات ذاتن موقت احرام دی تڑل لے مرغے نشی ہوئے نہیں وشتے سے حرم کی مرغے نہیں وشتے سے نہیں نویش نہیں یارو لے ددیو دا ذات اس دی وقت کے حرام دے خطر تو فیضا حلال تم فسادو ان سے حرام نہ ہوا تھا نچے ہوا تھا نہ نوزدار وادی ہو جائے گی محرمات الہیہ ایماندار یقیناً شراب نشہ چراولی والمیسر او جواری والانصاب درگاہونا درگاہون تو کسی سے کسے اوڑے کی والازلہ مخصنی قسمت معلوم دا پلیتی دا من عمل شیطان عدد عمل شیطان نا رجستاز پلیتی چی بدبوئی کی لدی چی وہ چسی نو پلیتی دا رج ستنی ویلے کی گی رج ساغ پری تیرا چراغے نے بدبوئی دی مجرک رب ہو کی مسلمانان داغی خواہ کی اجاڑ اور بسم اللہ ویلی آ حرام دا کرنا چر تو معلوم ہے کہ مشرک دے نہ بسم اللہ مزدکی نہ رہا پاک ان کی نہ رہا بسم اللہ نہ پاکی کہنا خبر ہے شکیلا بسم اللہ سامر کی بیا پہ ترگی پٹے کا تپوسن مکو خبر ادن تمگر نہ ہوا او کہ یقینی معلوم ہو کہ مشرک دے بسم اللہ بانی ذبیح نہ پاکی بسم اللہ بانی سپے لالے نہ پاکی خر لالو نہ پاکی بسم اللہ بانی دا مزکی نہ دا مزکی اصل عقیدہ دا قرینت بسم اللہ دا دلیل دا غلی نو دا ذکر کر والمیسر دا دے پلیتی ولدی بدبیری من عمل شیطان رجسن و نتنن اصل الرجس ان نتن رجس اصل کی بدبیدار غل تو پن گندگے تیولی کی نو دا چیزونا بدبیدار دی اصلی ولی من عمل شیطان دید عمل شیطان شیطان دی غل کردی خو شیطان غل کردی نو تا دی شیطان غل کردی سڑی غل والی نکردی لیوانی اوی اغیر تتخکاری کی نظرم دا شیطان با عمل لی بچه تندان دا پارا دی چو بچ شای کامیاب شای کنه تاسو با انتبا شای خمر چی عقل زیل کئی نروب گست دا کورو غیر مطبوخ چی آقا زگون شروع کی او تیزوال پکیتا پیدا شی اگه سرا تیزابیت نو آقا پستر کو چی رگی دستر گیم چیزی نو دا حرام دی پلیتون دی حرام دی لگیم حرام ادیرم حرام او پدی بانی سزا مقرد پیدا نور چیزون کم چی نرم دی و بود قسم شربتون دی قسم دی نشرا ولی نو حکم ولد دا شرابو دے شرابو تا نیو لیکی گی و حکم دا غدی خمریت پا که پاتی دے نو حکم دا غدی وچ چیزون دی وچ پوردر آفیم چرس بانگ نور چیزون دی گولای یا دا وشان تا نور چیزون نو دا چیزون چی نشر آولی نشر آولی استعمال ناجائز دے و حرام دے و که نشای نر آوستا لگ دے یا دا غیر نشوال ختم شوی دے استعمال کے غور نہیں اور حرمت پہ کسی حرمت دلیل نشتا دے حرامی گینا اور خمر کی داری خمر خاص قسم دے والمیسر جواری. خمر والے حرام دی پہ انسان کی کمال دا عقل دا وجنہ دے دا عقل ختمی چی عقل ختمی دا ناجائی دی حرام دی سرے ہونے کی پاگل کی جواری ذکر حرام دا چا تپوس کا مکی جواری دا حرمت وجہ سدا دا جواری دا حرمت وجہ دا دا چی دے تیار خور شی یا تیار خور جوارگر وینا چر تباغ پتکار کی ونی دق سی بناسی پا سوچ فکر کے سرگی پا ٹکڑی اخکار اکڑی پا گوتو بشمار کی زن سر ملی گیا خبری بکی سودائی شی بیا جوارگر تیار خور دے پا دے تمہ چی پا تیار بانے با دا بل نواخل ہر تا ختم کی او تمہ دا غن ختمی گی اللہ تا تیار خور کے دل دا بند خوخ ملی کارگر ان اللہ یحب المؤمن القوی اللہ تا قوی المحترف القوی المحترف اللہ تا طاقتور ایماندار چه کار کسب والے داو تا خواہ دے قوی کار کسب والے داو تا خواہ دے ناراض او تیار خور او لاف فلاسخ ہے او پا دے اخکار کے دے چه سنگ بے حاصلوں دا اللہ تا خواہ دے اگر کدے مسلمانی او دے کے نقصان بلن دا دے چه دا دا اللہ دے ذکر نمانا کری یقیناً ارادہ شیطان دا غرزول سوسومین کی دشمن زبود پر استعمال شراب و پکور جوار ہے کہ دا جوارگر و یو برسر دشمنی راضی واڑ لوئے خپرے دا واڑ یو برسر غزان کئی یہ اڑ کے اگتی دا بلنا اگر ذکر تھا نہیں نہیں پریدی نہیں نسی وہ چر سب تازمان گٹل لل تب ناشتی مال با قرض را که دو بتا سر غزان کم اغا نا قرضم پا زور واقعی خوک اغا نرو قرضی تنوشو اغسته نو بیاوی زبا پیدا کم دار زی چی خو زیبا نا ما سر با غزان با که سازمان گتل دی نو دا قانونی دی دا اغا قانون دی لکوی ترانسپورت والا و ناروا قانون دی دا دوم قانون که دا غلو که ضرور می اغا تناسوی دا پیدا کار پیدا کار را چی پیدا نکی نو پس دا رکنی دی نو جنگ جگڑی ادرو پو جواری کی کئی پچا خوانی او بلو اون دی و جلی دی اچی جواری کئی بے باقی تا دم رو رسی چی خضا ہم جا پداو لگی خضا لاور کی جواری کولا پیسے ختم سی پا لکون رو پای وی پا کم بیلدین چی چنا سن آغای پداو و لگاو آغا تیم لار نو بلی و آغای پداو آغا تیم لار نو چونسولا نو خضا پل و آغای پداو و لگاو آغا تیم لار سنگ لارلا داغی تا قیمتو که دی بیلدین جو تا قیمتو که دی دمرو روپای برا کائی دا بل با دمرو را کائی دا خزی دا بل با دمرو روپای را کائی پوار لکون روپای یو سخد خلق و امانتون یو سخیقی ویده منگ لدی رای او یه تاثر تجارت کن اگا آقا با جواره که او بایل دی دقا سی پاس و تس لاز تس شه و سخنو پا کلی که جیداد و قردار را لطور جیدادی دی پزور مست کوتی ولونه سر جیدادی ولونه سر دو کالا دری کالا پاگو که پتناو توپاک پی ویشتی شو یو با ازماو تا دمر روپی دی جاداز زما دی بل با ازماو دمر زما دی ار نور با ازمان گو تومشی بشری که بای تقسیمو دو کالا پا توپاکو مویشتی شو داد جواری نتیجه دا خزای پا که تاو بای لده اولادی پا که او بای لده دا اولی ناروادی بی غیرتوب راولی بی حیائی راولی تیار خوی راولی حرام تلوی راولی من کردی ارادہ دا شیطان ان یصد فی الخمر والمیسر مکی تلور ویدی دلتا دورا بستا اگا نور پری خوان صحاب آزلام ذکر صحاب آزلام کی دغا پلیتی نیشتی ان صحاب او آزلام کی دادا قتل و قتال او دا شانتا دا دشمنی و دا طرف گانے دا پکیتا نیشتا دی دا ذکر دا دورا ورادا ایا دوائی ذکر کمرات چی نطول لیا چی من کتاب سو دیار دا اللہ ناد منزلونا یہ تاسو دین امانا کی دن کی استفام طلبی دے پمانا دا مر انتہو من فیدی کارون کورنا او من دا اللہ او من دا پیغمبر اوی رہے گئے کہ چاہی واوڑی دن یقین کئی دن پیغمبر رسول اللہ سرگان اللہ یہ صبح پیدا شوال مسلمانان تا دیر مسلمانان چو شراب اس کری جاہیلیت کی ابو بکر شراب نہیں اس کری داشتے و تخنہ کا اس لیے آتا سکنی جاہلیت و کفر کے عثمان سے شراب نہیں اس کے لیے عثمان سے زنا نے دیکھی زنا پہ جائے گی چدا ہوتا فطرتن بخشائے گا داس نورم کا سانو ابو ذر غفاری چلا کافر ہوں شراب فضان من کر شراب زنا نکل دوتا اخلاقان بخشائے گا روز دیر مسلمان دے سے کیا وہ اسکری گی اب پدا کا حالت کی بھی امر جو حرمت حکم نو رہا ہے پدا کا حالت کی بھی امر گی نو صبح صبح چل چل بکری یا وہ تو اللہ بکری نہیں کر اگر وہ من نمک کرا گئی دا مانی نہیں گئی چلنے کی مسکر لگ رہے نو حرام رہے ماقوی نہ شرا ولی نہ داغے یو خسم حرام دے اور سیر اور دڑے حرام دی وہ دو تو کوڑوں خبروں نے کلا چاہ شراب نہیں دی حکم ہے شراب ہونے دے شراب تو نہیں لے گی نو پدے کے تو حرمت وجہ سکر دے سکر جی سکر نہ راولی نو حرام نہیں دی سکر راولی نو اللہ حرام نہیں وہ دگا مسئلہ تفصیل گواڑی دے تفصیل مسئلہ دا زال لے گور معلوم ہے کہ دا زمان دا دی خواہ خانی نو زال لے گور جو تحقیق ہوگا میں اخبلا ہوئے لکھا نا چ دگا سی بھی زنو خلقو زیادہ شروع کر لے تا دا اپین کرل ہوئے حرام دی پکم پتی کی چوکر صالح کالا پاگی کی کرواندوں بیا حرام دا دا کم دین دے او اپیم وقل حرام دی اپیم خرطور حرام دی